て Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 野郎め、横取りしおったってそうはいかんぞ。 なんでまたあれが来るわけ？ 希望の星だったナメック星。しかし、今はフリーザの欲望が渦巻く災いの星と化していた。野望のベジータ、宇宙一の戦士は俺だ。 Co z nami będzie? Nie pokonamy takiego potwora. Nie do wiary, wylizał się z ran. Nie przypuszczałem, że tak szybko się spotkamy. Panie! Zdobyliśmy już 3 kryształowe kule. Trzeba je ukryć. Założę się, że Vegeta zechce nam je skraść. Nie mylisz się, panie. Jego kapsuła wylądowała po drugiej stronie globu. Jeszcze coś. Na Namek przybył jakiś statek kosmiczny. Nie wiadomo, gdzie się dokładnie znajduje. Wyślemy zwiadowców. Kiedy go zlokalizujemy, otrzymasz szczegółowe informacje. Dobrze. Teraz interesuje nas tylko Vegeta. Trzeba się go natychmiast pozbyć. Bądź spokojny, panie. Nie musimy się go obawiać. Wkrótce przestanie nam przeszkadzać. Jest ktoś, kto z przyjemnością się z nim rozprawi. Zaufaj mi. Zapewniam cię, że już nigdy nie usłyszysz o tym zdrajcy. Je peux vous garantir dès à présent que nous n'entendrons plus jamais parler de ce traître. Prépare-toi. Szykuj się. Pora na rewanż. Zmierzmy się. Tym razem zginiesz. Wykończę cię. Terminé, tu entends? Tu ne me chaperas pas, je vais en finir avec toi! Na co ty liczysz, durniu? Nie dorównujesz mi siłą. Zbliż się, czekam. Otwórz oczy, spójrz na swój detektor. Moja siła ciosu przewyższa twoją. Zastanówmy się, co możemy zrobić. Trzymajmy się ustalonego wcześniej planu. To znaczy? Ja wracam na ziemię, wy zostajecie tutaj. Cześć. Nie tak szybko, poczekaj. A gdybyśmy tak polecieli razem? Wróćmy razem na ziemię. Nie uważasz, że tak byłoby rozsądniej? Nie zdobędziemy kryształowych kul, bo nawet gdybyśmy je znaleźli, wróg je nam odbierze. Nie myśl, że się boję. Myślę o Son Gokanie. Jest jeszcze taki mały. Nie chciałbym, by stała mu się krzywda. Co ty opowiadasz? Musimy tu zostać. W przeciwnym razie nasi przyjaciele nigdy nie odzyskają życia. Lepiej wracajmy. Tu czekają nas poważne kłopoty. A jeśli wróg znajdzie kryształowe kule i nas zniszczy? Musimy opuścić tę planetę, to pewne. Ktoś się zbliża. Czuję jego obecność. To wróg. Nie, to nie on. Jest od niego o wiele słabszy. Powinien gdzieś tu być. Szukajmy. Czy to mieszkańcy Namek? Myślę, że to przybysze z obcej planety. Masz rację, to nie są Nameczanie. Kto to? Na pewno nie tutejsi. Czy to ważne? Otrzymaliśmy rozkaz likwidowania wszystkich obcych. Zlikwidujmy ich. Są równie straszni jak nasz wróg. Noszą takie same zbroje, ale to nie są kosmiczni wojownicy. Kto to jest? Nie wiem, czego od nas chcą, ale mam złe przeczucia. Nie są pokojowo nastawieni, to jasne. Bądź gotów na wszystko. Będziemy musieli się bronić. Tego się obawiam. Poradzimy sobie z nimi. Widziałeś tych malców? Nie mogą nam uciec. Najpierw zniszczymy ich statek. Doskonale. Zniszczyli nasz statek. Wpadliście w pułapkę. Nie opuścicie tej planety. Szykujmy się do ataku. Nie bój się, rozniesiemy ich na strzępy. Chcą się bić. Nie brak im odwagi. Uważaj, siła ich ciosu rośnie. Zaczynamy. I proszę, już po nich. Zniszczyli nasz statek. Koniec wyprawy. Nie wrócimy na ziemię. Jak poszukiwania? Znaleźliście coś? Tak, panie, mamy ich. Nasi ludzie zlokalizowali ich pojazd. Wiemy, że jest ich troje. Dwóch dysponuje nadzwyczajną siłą. Pokonali naszych żołnierzy w mgnieniu oka. Kim oni są? Skąd pochodzą? Może to wspólnicy Wegety? Nie sądzę. Choć nie należą do kosmicznych wojowników, siła ich ciosu przekracza 1500 jednostek. Udowodnimy im, że jesteśmy od nich silniejsi. Wkrótce zapanujemy nad całym kosmosem. Pozbędziemy się ich bez trudu. Co to? Byłaś tutaj? Byłam. Co robisz? Nic takiego. Chciałem się rozerwać. Bujasz. Nie przemęczaj się. Byłeś ciężko ranny. Lekarz mówił, że musisz wypoczywać. Zachowuj się rozsądnie. Zgoda. Ostrożnie, uważaj na uszy. Gdzie jest mój mały synek? Co się z nim dzieje? Nic mu się nie stało? Mam nadzieję, że regularnie myje głowę nowym szamponem. Ma takie delikatne włosy. Powinien je dobrze płukać i dobrze wysuszyć, inaczej złapie katar. Sangwan. Nie jestem w stanie go naprawić. Nie dam rady. To straszne. Nigdy już nie ujrzymy ziemi. Uspokój się. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Postarajmy się przeżyć. Bądź dzielna. Trzeba zachować siły. Być może spotkamy się z wrogiem. Nie wolno nam się poddawać. Jakoś sobie poradzimy. Może jacyś nameczanie pomogą nam naprawić statek? Chciałabym być taką optymistką jak wy. Straciłam już nadzieję. Nie płacz. Nareszcie się zjawił. Nie wie, co go czeka. Coś mi się zdaje, że mamy porachunki. Pora załatwić sprawę. Widzę, że jesteś poważnie osłabiony. Nie masz najmniejszych szans. Wiesz, że jesteś moim ulubionym przeciwnikiem? Zdradzę ci pewien sekret. Nawet nie wiesz, ile się nauczyłem podczas pobytu na Ziemi. Nauczyłeś się uciekać z pola walki. Dowiedziałem się, jak zwiększać siłę ciosu. Chcesz mi wmówić, że twoja siła ciosu zaraz wzrośnie? Śmiesz w to wątpić? Zdziwisz się, kiedy ujrzysz wskazanie detektora. To niemożliwe. Mieliśmy zawsze taką samą siłę ciosu. Nie zapominaj, że na ziemi stoczyłem bezpardonową walkę. Biłem się bez wytchnienia, by ratować skórę. To mnie wzmocniło. Ty spoczywałeś na laurach. Dziewiętnaście tysięcy, dwadzieścia, 22 000. Co się stało? Dlaczego twój detektor eksplodował? Nie wiem, chyba krótkie spięcie. Zanim wybuchł, wskazał siłę o wartości 22 tysięcy jednostek. 22 tysiące jednostek? Chyba jest popsuty. Sprawdzę na moim. Mam nowocześniejszy model. Coś takiego. Co wskazuje? To niemożliwe. Musi być rozregulowany. 24 tysiące jednostek. Aż tyle? Jeżeli twój detektor się nie myli, to znaczy, że Vegeta jest od nas silniejszy. Niemożliwe. Jego siła ciosu nigdy nie przekraczała 18 tysięcy. Skąd pewność, że się nie wzmocnił? Pomyślcie tylko. Kiedy był na ziemi, bez przerwy walczył. Dzięki temu treningowi zrobił wielkie postępy. Zapewne. Co to dla nas? Jego siła ciosu nie powinna nas przerażać. Wasze połączone siły są zdecydowanie większe. Marzą się Łotrowi kryształowe kule. Jest zdolny do wszystkiego. Chcę je zdobyć, żeby uwolnić się spod mojej władzy. Myślałem, że mnie szanuje, że nigdy nie waży się podnieść na mnie ręki, ale myliłem się. Dowód? Jego samowolna podróż na ziemię. Sam podjął decyzję, nawet nie prosił o zgodę. Ten zdrajca chce zająć moje miejsce. Co za dureń. Jak może przypuszczać, że na to pozwolę? Przekona się, że nikt mi się nie oprze. Posłuchaj, dogadajmy się. Mam propozycję. Bądźmy przyjaciółmi. We dwóch więcej zdziałamy. Widziałem, jak biłeś się z Frezerem. Co ty na to? Nienawidzę go tak samo jak ty. Nie sądzisz, że to dobry pomysł? W jedności siła. Pokonamy tyrana i zajmiemy jego miejsce. Mam ci zaufać? Nie zawieram układów z tchórzami. Mówię poważnie. Zaufaj mi, nie pożałujesz. Powinniśmy się dogadać. Obejrzyj się. Co? Może jesteś silniejszy, ale nadal jesteś głupi. Dałeś się zaskoczyć. Wiedziałem, że wygram. Co tam mruczysz? Uprzedzałem cię, przestań się upierać. Doskonale wiesz, że jestem od ciebie silniejszy. Zrobiłeś unik? Jak widzisz, nie tylko jestem mocniejszy, ale i szybszy. Trzeba było zrezygnować. Teraz muszę cię zlikwidować. Już po tobie. Piękne fajerwerki. Wydaje mi się, że detektor działa jak należy. Vegeta wykończył przeciwnika w kilka sekund. Porozmawiamy o nim później. Wracajmy do pracy. Szukajmy piątej kryształowej kuli. Wykorzystują detektory, by śledzić każdy mój ruch. Ten tyran jest zbyt potężny. Nie mogę zaatakować go otwarcie. Przegrałbym z Kretesem. Trzeba go przechytrzyć. Gdybym zdobył choć jedną kryształową kulę, pozostałe byłyby bezużyteczne. Tylko 7 kul spełnia życzenie. Muszę odnaleźć przynajmniej jedną. Pozwolę drużynie Frezera szukać 6 pozostałych. Kiedy już je zbiorą, odbiorę im je, a na koniec poproszę o wieczne życie. W taki oto sposób stanę się niekwestionowanym panem wszechświata. Panie, natknęliśmy się na 10 nameczan. Doskonale. Sądzę, iż powiedzą nam, gdzie są kryształowe kule. Wiedzą chyba, że nie warto nam się sprzeciwiać. Miejcie oczy szeroko otwarte. Nie tylko my szukamy kryształowych kul. Tak, panie. W drogę. Niebawem zajmę twoje miejsce. Ja będę panem. Pewnego dnia zapanuje nad wszystkimi ludami wszechświata. Poszukajmy jakiegoś schronienia. Nie możemy tu zostać. Znajdą nas. Potraficie latać. Weźcie mnie ze sobą i uciekajmy stąd. Gdyby to było możliwe, chętnie byśmy cię zabrali, ale jeżeli wykorzystamy energię do latania, wróg bez trudu nas zlokalizuje. Wytrzymaj jeszcze trochę. Widzę niezłą kryjówkę. Tam będziemy bezpieczni. Chodźmy. Mamy siedzieć w takiej dziurze? Tego jeszcze brakowało. Zauważyłeś? Co takiego? Czuję, że ktoś tu się ukrywa. Rzeczywiście. Tym razem nie chodzi o wroga. Być może to nameczanie? Prędko, schowajmy się. Jakaś złowroga siła leci prosto na nas. Zdaje się, że Krillan wraz z przyjaciółmi w samą porę znaleźli schronienie, by ukryć się przed atakiem wroga. Kim jest ten nowy przeciwnik, który tak ich przeraził? いるなんて、ほら、ナメクセに行ってくる。あいつバカだ。勝ち目ゼロに決まってるだによ。やっぱせ普通じゃねえな。次回ドラゴンボールZ悟空パワー全開銀河の果てまで6日間。フリーザー待ってろよ。お父さん来るからな。